Het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Evia is een blusvliegtuig neergestort. Op beelden is te zien dat het vliegtuig waterloost boven een bosbrand. Daarna verliest het toestel hoogte, stort het neer en vliegt het in brand. Volgens de eerste berichten waren er 2 mensen aan boord. Ze zijn waarschijnlijk om het leven gekomen. Een oud kopstuk van de Hells Angels is vorige week gearresteerd in zijn cel. Dat bevestigt het OM na een bericht in de Telegraaf. Lisander de R. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. De R. zou vanuit de gevangenis een nieuwe motorclub Hardliners hebben opgericht. En in de Rode Zee voor de kust van Jemen is het Nederlandse bergingsbedrijf Smith Salvage begonnen met het leegpompen van een verroeste olietanker. Die ligt al sinds eind jaren 80 bij Jemen en heeft zo'n 180 miljoen liter ruwe olie aan boord. Bij de Nederlandse alarmcentrales zijn veel meldingen binnengekomen van schade door het noodweer in het noorden van Italië. Bij de ANWB gaat het om zeker 200 meldingen van schade aan auto's en caravans door grote hagelstenen. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn een paar ongelukken gebeurd en die veroorzaken veel vertraging. Onder andere bij Eindhoven, want er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. De hoofdrijbaan is daar dicht, er moeten een paar auto's geborgen worden, dus het gaat ook even duren. Vanaf knooppunt Eckersweijer is de vertraging ruim een half uur. De A12 van Utrecht naar Arnhem is ook nog altijd dicht bij de afrit Oosterbeek na een ernstig ongeluk. In dat geval kun je het beste omrijden via Barneveld over de A30 en de A1. Verder heel veel oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Staat er een uur in de file en dat heeft te maken met eerdere problemen op de A16, maar die zijn inmiddels opgelost. En op de A28 Zwolle-Assen tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid is de vertraging ook ruim een kwartier. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven? Goedemiddag en welkom bij het dagelijks half uur economie bij de EO op NPO Radio 1. Kinderen weten vaak al haarfijn uit te leggen hoe het komt dat ons klimaat opwarmt. Het komt doordat wij allemaal fabrieken, vliegtuigen, allemaal niet goede dingen gebruiken. Mijn gast van zometeen vindt dat klimaatverandering schreeuwt om een andere kijk op economie. En dat begint volgens hem bij kinderen en dus schreef hij een kinderboek. Geld of je leven? Maar eerst. Come on, we gotta be talking about taxes. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit. Ja, we moeten het over belastingen hebben, zei historicus Rutger Bregman 4 jaar geleden op het World Economic Forum. En dat gaan we doen, want de Britse NGO Tax Justice Network stelt dat Nederland een hoofdrolspeler is in de wereldwijde belastingontwijking. Andere landen liepen in 2018 maar liefst 51 miljard euro mis door toedoen van Nederlandse fiscale constructies. Hoe ernstig is dat en is er sinds die tijd, sinds 2018, veel veranderd? Dat ga ik bespreken met Arnold Merkies van Tax Justice Nederland en ook met hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars. Welkom beiden. Meneer Merkies is onderweg naar de studio, maar heeft een beetje vertraging, dus we beginnen via de telefoon. Bent u daar, meneer Merkies? Ja, ik ben al het gebouw in aanlopen. Kijk, dus ik ontvang u zo hier in de studio, maar dan kunnen we gewoon zo beginnen. U bent de coördinator van de Nederlandse tak van de Tax Justice Network. Wat is er nou precies onderzocht? Ja, men heeft gekeken naar welke schade landen nu toebrengen aan andere landen, in de zin van dat andere landen geld mislopen als gevolg van bepaalde landen. Waarbij men kijkt naar de gerapporteerde winsten, waarover belasting wordt betaald, staan die nu ook in verhouding tot de activiteiten die men in dat land heeft. Ja, en u heeft gegevens gebruikt uit 2018. Was Nederland toen een belastingparadijs? Ja, ten eerste moet ik even zeggen dat wij zelf niet het onderzoek hebben gedaan. Het is onze zustervereniging in Engeland. Die dus wereldwijd dat onderzoek doet. Ja. En die cijfers die ze gebruiken, dat zijn de meest recente cijfers van de OESO. Dus zij konden niet recentere cijfers van de OESO krijgen. Dat is het enige wat er nu beschikbaar is. Maar was Nederland toen in die tijd, 2018, een belastingparadijs? Ja, ja. Dat is ik wel loop ondertussen de trap op. Dus ja, nee, loopt u even de trap op. Dan ga ik een beetje huigen. Ik vraag veel van u, dat snap ik. Dan ga ik even naar Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie. U heeft dat rapport van Tax Justice natuurlijk gelezen. Er staat dat Nederland een spil was op het gebied van belastingontwijking, samen met landen als het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Zwitserland. Bent u het eens met die conclusie dat Nederland dus een spil is? Was in ieder geval in 2018? Nou, was misschien in ieder geval wel, want er loopt heel veel geld door Nederland, met name vermogensinkomsten. Dan moeten we denken aan dividenden, interest en royalties. En dat is de belangrijkste categorie. En dat is eigenlijk, zeg maar, inkomen wat niet zo heel veel functie heeft. Dat is niet in Nederland. Het draagt niet bij tot de productiviteit. En we zien dat daar die stromen echt enorm waren. En die zijn wel de afgelopen jaren, en daarom is het wat ongelukkig dat het rapport over 2018 gaat, wel sterk achterhaald doordat wij hele strakke wetgeving hebben ingevoerd in 2021 al. En die heeft duidelijk geleid tot een enorme vermindering van die doorstroom, die via doorstroomvennootschappen loopt, in Nederland. Dat betekent overigens niet dat het weg is, want het is gewoon verplaatst. Maar er is veel gebeurd, zegt u, sinds 2018. In het onderzoek wat we dus nu lezen staat dat er voor $472 miljard aan belasting is ontweken en dat Nederland dat 17% van die ontwijking via Nederland loopt. 2018 dus, meneer Kavelaars, u hebt jarenlang gewerkt voor Deloitte, grote firma die bedrijven onder andere belastingadvies geeft. Was Nederland een aantrekkelijk land voor die bedrijven? Zeker, maar niet alleen vanwege de fiscale aspecten overigens hoor. Nederland heeft een hele mooie infrastructuur. Dat vindt misschien niet iedereen, als ik net de files weer hoorde. Maar Nederland heeft wel een hele mooie infrastructuur. En uit onderzoeken die al heel veel zijn gedaan de afgelopen jaren en decennia, blijkt dat de fiscale component een heel klein deeltje daarvan uitmaakt. Hè, van waarom geïnvesteerd wordt in een land. En infrastructuur vele malen grotere rol. En daar zijn we heel goed in. En daarnaast heeft zeker het fiscale wel geholpen. Maar dat zit niet zozeer in het ontwijken, maar vooral in het feit dat wij in Nederland bijvoorbeeld, er zijn meer elementen, maar bijvoorbeeld een heel mooi verdragsnetwerk hebben, een belastingverdragsnetwerk. En dat dient ervoor, met name om die internationale bedrijven te helpen, dat er niet twee keer, want dat gebeurt heel makkelijk in het internationale systeem, belasting wordt betaald. En dat is op zich iets wat denk ik niet vreemd is, ook niet aan anderen dan die bedrijven. Nee, maar ik vroeg meneer Merkies net, was Nederland in 2018 een belastingparadijs? Hij antwoordde ja. Wat is uw antwoord op die vraag? Nee, dat zijn we nooit geweest. Onze belastingdruk hier in Nederland is iets van 40%. En dan denk ik niet dat je van een belastingparadijs mag spreken. Het hangt er overigens wel een beetje af hoe je het defineert. Ja. En zoals gezegd, er zijn natuurlijk zeker bedrijven, maar ook particulieren, daar ligt dat niet anders, die op de een of andere manier altijd de weg weten om heel weinig belasting te betalen. Maar op zich zijn dat uitzonderingen. Je kunt wel zeggen, dat waar ik het net over had, over die doorstroomvennootschappen. Nou, dat was een structuur die echt eigenlijk niet wenselijk was. Want dat leverde helemaal geen economische bedrijvigheid zou je op. En dat, die werd alleen maar, of bijna alleen maar, gestuurd door de fiscale structuur in Nederland. Nou, en zoals gezegd, die zijn we nagenoeg helemaal kwijt. Ja, er is veel gebeurd. Dat is wat u net uitlegde. Meneer Merkies, inmiddels hier ook in de studio. Fijn dat u er bent. Ik hoor meneer Kavelaars praten over de mooie infrastructuur. Nou, u heeft net ervaren dat het een beetje chaotisch was, maar u heeft de weg gevonden. Dat is fijn. Vindt u ook dat er genoeg gedaan wordt om belastingontwijking aan te pakken? Sinds dus 2008, waar dit onderzoek op gebaseerd is, die cijfers? Ja, het is 2018. Hè? 18, sorry. Dus het is trouwens jammer dat we niet recentere gegevens krijgen. Want het is natuurlijk eigenlijk heel gek dat men moet werken met gegevens van 2018. En dat waarom zijn die cijfers in staat is. Ja, die cijfers die moeten van de belastingdiensten van alle landen naar de OESO worden gestuurd. En in het hele proces zit dus een vertraging van 5 jaar. En het bezwaarlijke vind ik ook altijd dat men dan kan zeggen, maar dat was 5 jaar geleden. En over 5 jaar, als we nu ontdekken van nu dat het misschien is toegenomen, dan wordt dat opnieuw gezegd. Dus ja, maar meneer Kavelaars zegt dat dus. Dat die periode zou verkorter moeten worden. Meneer Kavelaars zegt dat het is 5 jaar geleden en er is al zoveel gedaan. Maar u zegt dat is bezwaarlijk. Nou, bezwaarlijk dus dat die periode zo lang duurt. En het is weliswaar zo dat er het een en ander is gedaan. Maar je ziet nog steeds bijvoorbeeld dat de stroom die via Nederland gaat, als je kijkt bijvoorbeeld de investeringsstroom, die is nog steeds een van de allergrootste, 4,7 biljoen, 4.700 miljard, wat via Nederland gaat. En dat is echt vele, vele malen hoger dan andere landen. En dat heeft wel degelijk met die fiscale component te maken. Dus er wordt niet genoeg gedaan nog? Nee, precies. Er worden internationale afspraken gemaakt. Maar dat moet nog zijn beslag krijgen. Dan weet je ook nog niet wat de uitkomst daarvan is. En voor een deel zijn die ook nog niet rond. Meneer Kavelaars, vindt u het eigenlijk kwalijk dat bedrijven belasting ontwijken? Of zegt u dus ja, als het mag, dan moet je het vooral doen? Nou, ik zal niet zeggen dat je het vooral moet doen, maar ja, er ligt hier ook een rol voor de wetgever. Hè? De wetgever bepaalt wat er zeg maar kan en wat niet kan. En je moet ook als wetgever dus goed alert zijn op eventueel ingrijpen in stromen of fiscale regels die niet goed werken. Nou, een van die fiscale regels die niet goed werkt betrof bijvoorbeeld dus die interest- en royalty-stromen. Die hebben we dan ook aangepakt. En wat daarbij nog niet is aangepakt, althans tot op heden niet, maar wat zeker ook moet gebeuren, wat nu nog leidt tot een behoorlijke stroom van financiële zeg maar middelen. Het zijn dividenden, maar die vallen vanaf volgend jaar ook onder die wetgeving. En dan zullen ook die dividendstromen stellig heel sterk verminderen. Nou, daarna zie je dat zeg maar ook de Europese Unie en ook de OECD, en daar doelde de heer Mekies net ook al op, zowel hij het niet expliciet noemde, enorm veel zeg maar regels hebben getroffen die voor een groot deel al in werking zijn getreden en voor een deel inderdaad nog in werking moeten treden. Daar is deels nog wat discussie over, maar dat gaat zeker lukken. Kortom, er valt nog wel wat te doen en dat gebeurt ook. En ik denk dat als we zeg maar zien wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd, toen zijn die zeg maar al die fiscale maatregelen zijn begonnen aangescherpt te worden, dat er heel veel is gebeurd. Ja. En dat dat ook absoluut de goede richting is. Maar vindt u het dan eigenlijk flauw, om het even zo te noemen, dat de Tax Justice Network nu met deze resultaten naar buiten komt? Nou, nee, op zich vind ik dat niet erg. Ik vind het wel jammer, maar de heer Mekies onderschrijft dat die gegevens zeg maar 5 jaar vertraging hebben. Want dat geeft natuurlijk geen goed beeld van de huidige situatie die stellig anders is. Maar het is wel goed om aandacht te vragen voor deze problematiek. Ik denk overigens wel dat er hier en daar wat mits en maren nog bij te plaatsen zijn. Ik denk dat hier en daar wat opportunistisch is als ik het zo las. Maar goed, dat er aandacht voor wordt gevraagd is belangrijk. Wat vindt u opportunistisch? Nou ja, er worden natuurlijk enorme bedragen genoemd. Maar als ik dan ook een bedrag mag noemen waar helemaal niemand naar kijkt. Ik heb net onlangs bekeken wat er aan de cryptomarkt zit. Die volstrekt zwart is. Om even een bedrag te noemen, dat is ruim 1 biljard euro. Waar geen belasting over wordt betaald, ongeveer. En daar hoor ik niemand over. Kortom, er zijn wel meer terreinen waar je ook zeg maar aandacht voor kunt vragen. Waarvan ik denk, nou, hier wordt wat aan gedaan, hè, aan die internationale stromen in dat bedrijfsleven. Maar andere terreinen, die laat men voor een deel links liggen. Ja, meneer Mekies, mag er even op reageren. Dat vind ik wel een tekortkoming. Waarom de focus op de belastingontwijking, terwijl er op andere plekken ook hele grote dingen gebeuren? Ja, ik vind het eigenlijk een beetje een gekke vergelijking. Want het is ook een beetje een soort aandacht afleiden. Ik bedoel, het gaat hier wel degelijk om hele grote bedragen. Het is overigens zo dat dit... het feit dat Nederland andere landen tientallen miljarden kost is ook gebleken uit ander onderzoek. Bijvoorbeeld de Universiteit van Tilburg een paar jaar geleden. Dus het komt keer op keer terug. Het is niet iets nieuws. Wat jammer is dat de Nederlandse overheid zelf niet in kaart wil brengen hoeveel wij andere landen kosten. En die doorstroom die maakt dat wel degelijk mogelijk. Men zegt nu van ja, het gaat omlaag met die rente- en royalty-stromen. Dat is zo overigens vanwege Ierse en wetgeving in de Verenigde Staten, maar ze gaan omlaag. Maar de vraag is van, is het totaal, want dat zijn alleen maar de royalty-stromen. Hoe gaat het met de totaal aan stromen en hoe gaat het met de totaal aan belastingontwijking? Want belastingontwijking kan op vele manieren. En er wordt niet een compleet beeld geschetst. Bovendien was het onderzoek waar de heer Kavelaars dan weer op aan refereert, was in een tijd dat er corona was. Toen gingen wel meerdere stromen omlaag. Dus we moeten ook nog even kijken of dat, bijvoorbeeld de rentestromen gingen in alle landen omlaag. We moeten kijken wat dat op langere termijn doet. Ja. Nederland wil niet bekend staan als belastingparadijs. Is dat iets waar we dichterbij komen wat u betreft, meneer Mekies? Nou, dat is nog. Je ziet het altijd pas achteraf. Als we kijken naar de grote belastingontwijking die door sommige bedrijven is gedaan. Google is een bekend voorbeeld. Uber wordt genoemd. Starbucks. Maar ook bijvoorbeeld grote tabaksfabrikanten. Dan komt men pas vaak zo'n 10 jaar, 15 jaar nadat zeg maar dat begon erachter. En dan is er al heel veel schade geleden. Al die tijd wordt dat lek eigenlijk dan... het kan dan bijvoorbeeld om een internationale mismatch gaan tussen landen... wordt eigenlijk niet bekendgemaakt... en ook eigenlijk een beetje achterhouden voor de Belastingdienst. Dat wordt bewust gedaan, denkt u? Ja, je zou eigenlijk, als je echt ziet van er is een mismatch... waardoor je dus bijvoorbeeld in beide landen geen belasting betaalt... wat veelvuldig is gebeurd... dan zou je dat eigenlijk meteen moeten melden van... hey, hier is iets niet in de haak. En daar komt men vaak pas veel te laat achter. En, ja, en dan heb ik wel altijd de vraag van... geeft men nu wel het hele verhaal aan de Belastingdienst... of zitten wij hier over 10 jaar weer? Dus Nederland wil niet bekend staan als belastingparadijs. Komen we daar dichterbij? Met kleine stapjes. Ja, goed. Ik dank jullie voor dit gesprek. Arnold Merkies van Tax Justice Nederland... en hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars. Gaan we naar Gio Lippens voor een tour-update. Gio. Ja, het tempo is flink omhoog gegaan in die Tour de France voor vrouwen. En dat heeft te maken met het feit dat de vluchters zijn gegrepen. Ook Lucinda Brandt is weer teruggepakt. En dat het peloton nu echt in een hoog tempo naar beneden gaat. Want de weg gaat vanaf de beklimmingen die we zojuist hebben gehad nu naar het dal. En dan beginnen we aan de twee laatste beklimmingen van de dag. Maar dan duurt het nog wel een hele tijd voordat het peloton uiteindelijk in de finishplaats Montignac aankomt. Het tempo wordt hoog gehouden door de ploeg van SD Works. Dat is de ploeg van Demi Vollering, de grote favoriete voor de eindzege. Zij rijdt in de paarse trui van leider in de wereldbeker. En het is wel grappig dat die hele ploeg, al die renners die bestaan... of die rijden bijna niet in hun eigen ploegshirt. Want vrijwel alle renners zijn of nationaal kampioen... of hebben een andere leiderstrui te pakken. Als we kijken naar Lotte Kopecky, die rijdt in het geel. Want dat is de leidster in het algemeen klassement. Christine Majerus, die nu weer op kop rijdt. Die rijdt in de trui van Luxemburgs kampioen. Marlen Reusser daarachter in de Zwitserse kampioenstrui. Lorena Wiebes is Europees kampioene. En zo hebben we dus een hoop vrouwen die in afwijkende truien rijden... maar wel allemaal voor dezelfde ploeg rijden. En die ploeg die is iets van plan. Die is in ieder geval van plan om Lorena Wiebes goed af te zetten... voor de massasprint. En mocht dat op een of andere manier niet lukken... ja, dan hebben ze altijd nog wel de wat betere klimsters. Bijvoorbeeld Vollering. Of natuurlijk een vrouw die ontzettend goed over die heuveltjes kan... en ook nog eens een keer goed kan sprinten. En dat is de leidster in het algemeen klassement, Lotte Kopecky. We hebben nog 62,5 kilometer te rijden. En het gemiddelde is omhoog gegaan. Zat net onder de 37 kilometer per uur. Inmiddels zitten we op 37,2 kilometer per uur. Geld. Of je leven. Hoe praat je met kinderen over klimaatverandering en hoe kunnen kinderen vervolgens een bijdrage leveren aan een groene economie? Kees Klomp, lector betekenis-economie aan de Hogeschool Rotterdam, schreef er een kinderboek over, De Regenmaker. En Kees Klomp is hier. Welkom, hoi, meneer Klomp. Fijn hoi, dat u er bent. Het boekje gaat over een heel actueel thema, bosbranden. Nou. Zuid-Europa kampt momenteel met enorme branden. Waarom wilde u juist een kinderboek hierover maken? Want het thema ligt toch niet per se voor de hand? Nou, kijk. Ik als lector onderzoek ik economische systeemverandering. En wat je gewoon merkt is dat we met elkaar, met z'n allen, volwassenen, maar ook kinderen, heel erg op zoek zijn naar hoe gaan we die toekomst gestalte geven. Want we zien steeds meer dat het bestaande economische systeem doodloopt op allerlei verschillende manieren. Wat we nu zien in Zuid-Europa met klimaatverandering is een van de vele symptomen die aangeven dat we een probleem hebben ecologisch. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je nu als eenling, als individu meewerken om een systeem te veranderen? Dat is een universele behoefte. En daar heb ik een boekje over gemaakt. Ja, met dus bosbranden als een soort beeld daarbij. U heeft een heleboel bekende Nederlanders gevraagd om het boek ook voor te lezen. We gaan even luisteren naar een klein stukje ingesproken door Frank Lammers. Geen enkel beest in het bos had de brand in de gaten, behalve Olla. Het vogeltje stelde aan de andere dieren voor: laten we die brandende boom nu even blussen met elkaar. Zo'n dode eik brandt heel makkelijk. Maar de andere beesten vonden het allemaal maar paniek om niks. Ze zeiden, laat toch lekker branden. Zo'n dode eik diep in het bos kan geen kwaad. Ondertussen werd het vuur groter en groter. De vlammen sloegen over op andere bomen. Wat begon met een enkele brandende boom, werd inderdaad een bosbrand. Precies zoals het kleine vogeltje had voorspeld. Ja, het boek gaat over het vogeltje Olla. En dat vogeltje is de enige die iets wil doen aan de bosbrand. Wat wil u daarmee vertellen? Dat activisme ertoe doet. Dus wat je ziet, dat naarmate de crisis toeneemt... er bij steeds meer mensen kramp begint te ontstaan. Over, oh shit, het is echt waar. Er is echt wat aan de hand. Het valt niet langer te ontkennen. Maar dat creëert dus ook een ongelooflijk ongemak met het feit dat je je machteloos voelt tegenover alles wat gebeurt. Want wat kun je nou als eenling tegen dat enorme grote probleem? En wat ik heb geprobeerd op te schrijven in het boekje. Het is een herbewerking van een oeroud, stokoud inheems verhaal. Ja, wat heel erg gaat over de kracht van het individu en activisme. Klimaatverandering lijkt een van de grote aanjagers van bosbranden. Best wel een pittig thema voor kinderen. Het kan ook beangstigend zijn. Misschien gaan de dieren wel dood en de planten dood. En dan hebben we niks te eten. En dan gaan we ook hetzelfde doen als de dieren en planten. Dood. Ja, fragment uit de NRC-podcast Boven Water is dit. In een aflevering praat de maker met haar kinderen over klimaatverandering. Is dit wel een geschikt thema voor kinderen, omdat het ook heftig is? Ja, nou, dat is letterlijk de aanleiding om het boekje te gaan maken. Want ik merkte bij mijn eigen zoon van 9... dat hij eigenlijk gewoon via de media, dus niet via ons, hè, via mijn vrouw en ik, maar gewoon via de media, eigenlijk al heel erg veel weet over klimaatverandering. Hij is 9. En toen ik hem vervolgens vroeg... hebben jullie het daar op school wel eens over? Toen antwoordde hij echt, nee, papa. En ik ga het maar eens even navragen. Ja. En bij navraag kreeg ik eigenlijk letterlijk bevestigd door de juf van ja, wij vinden het is een ontzettend ingewikkeld onderwerp. Het is beladen. We maken er heel erg veel los. En we hebben eigenlijk geen perspectief voor die kinderen. We weten niet zo goed wat we dan moeten vertellen. Behalve dan dat we het kunnen agenderen. Want dat gaat hun leven enorm beïnvloeden. En dat heb ik bij meerdere scholen gevraagd. En daar kwam ik eigenlijk elke keer hetzelfde tegen. Iedereen herkende het. En eigenlijk in alle gevallen weten de kinderen meer dan dat de volwassenen beseffen. En dat heb ik geprobeerd met het boekje bespreekbaar te maken door een soort gemeenschappelijke grond te creëren, waardoor je er met elkaar over in gesprek kan gaan. Want hoe we het ook wenden of keren, hoe beangstigend het ook is en hoe ingewikkeld en ontwrichtend het ook is, het zijn onze kinderen die in die toekomst waar wij met z'n allen zo druk over maken hun normale leven zullen moeten leiden. Duiken we weer even het boek in. Olla hoorden we net dus. Ja. De andere dieren vinden het niet hun taak om de brand te blussen. We horen nu Sascha de Boer. Ze zeiden, klein vogeltje, jij weet heel goed dat het blussen van een bosbrand geen taak is voor ons, de kleine dieren. Bosbranden worden geblust door de grote dieren. Dus als jij wil dat dit vuur gedoofd wordt, dan moet je dat aan de grote dieren vragen, niet aan ons. De dieren gingen weer door met hun dagelijkse dingen. Ondertussen werd de bosbrand groter en groter. Ja, dus vogeltje Olla wilde wat doen en de rest van de dieren zei, joh, dan moet je niet bij ons zijn, dan moet je bij de grote dieren zijn. In dit geval. Ja. En nu schrijft hij nu nawoord, dat is dan wel voor de ouders, dat dit een beetje de reactie is van Extinction Rebellion. Zo van, een andere partij moet dit probleem oplossen. Ja, nou, het gaat maar niet specifiek over Extinction Rebellion, maar je hebt eigenlijk twee hele dominante verandernarratieven als het over systemen gaat. Dus je hebt het zij-narratief en dat is waar ik hier naar verwijs. Dus wat je ziet is dat heel veel mensen de straat op gaan om bijvoorbeeld te demonstreren en te protesteren. En wat ze daarmee eigenlijk doen, is ze gaan dus allemaal bordjes omhoog. En eigenlijk staat op al die bordjes hetzelfde. Dat is, zij moeten het veranderen. Dus het gaat over het bedrijfsleven of de overheid. Maar ze komen wel in actie, die mensen. Ze komen in actie, ze komen in beweging. Maar ze besteden hun macht eigenlijk uit aan andere partijen. Zij moeten het doen. En aan de andere kant van het spectrum heb je het ik-narratief. En het ik-narratief is, ja, ik kan het systeem niet veranderen, maar ik kan wel mezelf veranderen. Dus dat zijn mensen die stoppen met vliegen en met vlees eten. Allemaal hele wezenlijke dingen. Maar de wetenschap, de academische literatuur laat zien dat tussen het zij en het ik-narratief zit eigenlijk de heilige ruimte. En dat is de wij-ruimte. En de wij-ruimte is groepen mensen die de boel in beweging zetten door met elkaar in relatief kleine groepen hun gedrag te veranderen. Juist. Dus dat is eigenlijk een nieuwe vorm. Wij moeten met z'n allen, zoals Olla uiteindelijk met de dieren de brand gaat blussen. En ze kunnen individueel allemaal regendruppeltje voor regendruppeltje kunnen ze samen veel voor elkaar krijgen. We moeten dat met elkaar doen. Ja, het handelingsperspectief wat ik heb geprobeerd in het verhaaltje uit te leggen is dat mensen niet in beweging komen op basis van de feiten. Dus in mijn verhaaltje komen de dieren niet in actie en in beweging omdat de bosbrand zo erg uit de hand loopt. Dat ze denken, holy shit, als we nu niet gaan ingrijpen, dan brandt het hele bos af. Nee, ze komen in beweging en in actie omdat het vogeltjes inspireert om dat te doen. Dus de allerbelangrijkste manier om systeemverandering in gang te zetten zijn andere mensen. En dat is een ontzettend bekrachtigende boodschap. Dat doet ertoe dat je in actie komt. Het doet ertoe dat je geëngageerd bent. Het doet ertoe dat je probeert een verschil te maken. Ook al merk je misschien niet meteen dat een verschil maakt, het maakt het uiteindelijk wel. Als we het dan even vertalen naar onze economie nu, wat zijn dan de regendruppels? Wat is ons handelingsperspectief? Nou, het barst van de regendruppels. Dat is het goede nieuws. Alleen wat je ziet is dat er een verschil is tussen, nou ja, laten we het zeggen, dat het een motregen en een echte goede kletsbui. Dus je ziet heel erg veel kleine initiatieven plaatsvinden die incrementeel van alles losbrengen. Groen ondernemen, duurzaam ondernemen, et cetera, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar eigenlijk brengen die geen grote verandering. Als je wil gaan kijken naar de echt wezenlijke fundamentele veranderingen die ons in staat gaan stellen om een systeem te creëren wat toekomstbestendig is, dan zijn er eigenlijk drie belangrijke narratieven die wat mij betreft hun opmars maken. Het eerste is degrowth, hè, dus krimp, economische krimp, ontgroeien. Super controversieel, omdat het narratief waar we met elkaar in geloven van groei zo ontzettend dominant is. Maar er is overweldigend veel wetenschappelijk materiaal beschikbaar wat laat zien dat eigenlijk de meest duurzame strategie is gewoon economisch krimpen. Ja. De tweede is de commons, dus de meent. Dus dat we niet langer alles via de markt proberen op te lossen met een aanbieder of een producent en een consument, maar veel meer initiatieven gaan creëren waarin mensen producent en consument tegelijk worden. Dus voedselcoöperaties, energiecoöperaties. Dat is een wezenlijk verschil, een wezenlijke verandering van wat een economie is. En als derde, en dat is ook een hele belangrijke, dat is regeneratief denken. Ja, regeneratief is een term die uit de ecologie komt. Levensbevestigend, levensversterkend. En dat is vooral in de manier waarop we voedsel verbouwen een hele belangrijke. Dat we natuurinclusief en natuurherstellend gaan opereren. Het leven als het ware in het centrum van onze economie zetten in plaats van geld en goederen. Ja. En dat dan kan. Het kan? Ja, zeker. Ja? Tuurlijk kan het. Zeker. Klinkt kijk, ver weg hoor. Nee, maar kijk, dat is het idiote van economie en de manier waarop we over economie denken. Een economie is niets anders als een stelletje afspraken tussen mensen over hoe we omgaan met het materiële huishouden. Niks minder, niks meer. Het is geen natuurwet. Het is geen hogere wiskunde. Het zijn afspraken over de manier waarop wij met elkaar het huishouden inrichten. Dus als jij en ik morgen besluiten om het huishouden anders in te richten, dan hebben we een ander huishouden. Kijk. U bent nu het vogeltje Olla. Ik ben Olla. Moeten wij meevliegen? Ja, vlieg lekker mee. Regendruppel voor regendruppel. 20.000 boeken heeft u uitgedeeld, hè? Ze zijn op nu? Ondertussen wel, ja. Ja. Er komt een tweede oplage. Er komt een tweede oplage. Ja, we blijven uitdelen. Ja. Kijk. Ja. En smaakt het naar meer, die kinderboeken? Ja, ik vind het is het hoogtepunt uit mijn carrière tot nu toe. Absoluut. Dat meent u? Ja, dat meen ik echt. Ja. Kijk. En het is ook nog met tekeningen van kinderen zelf. Dus het is allemaal en belangeloos voor iedereen. Allemaal belangeloos en gratis. Dank voor dit gesprek. Kees Klomp, lector betekenis-economie aan de Hogeschool Rotterdam. En schrijver dus van het boek De Regenmaker. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen hier te horen Eén Vandaag met Suzanne Bosman. Ik wens u een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek mensen moed geven, steunen bij het overlijden van geliefden, maar ook leerzaam zijn bij kunstmatige intelligentie? In de 2023 editie van Brainwash Zomerradio interview ik denkers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Komende nacht van 12 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Nu 15 maanden gratis. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar.